د تعلیمی سال په اختتام کې راجم شیو ماشاء الله د امت مسلمه سمره سمره بچو قران شریفونه ختم کړی ماشاء الله چا حفظ سره قران ختم کړي او بازي بچو سو سو درجی سبقونه ختم کړي یقینا زموږ استادو دارا جمع کې دل په یو ډېر مبارک نسبت سره دي ددا سره جمع کې دو زمای عزت مندو مقصد دا وی چې موږ تاسو د الله د کتاب او د خپل حبیب د سنتو نا پدا سے مجالسو کی داسی سے خبری واورو چی زمون دنیا قبر و خیرت طول پی بہتر شی اللہ دی منگو تاسو طولو تا دخپل کتاب داوری دو او پدی دا عمل کولو توفیق را نصیب کی ماشاءاللہ زمون پدی ملک قدم پا قدم مدارس دی د بنینو د بناتو او یو ډېر لوی خدمت شروع دی الله دې پکې نورم زیادت راولي او موږ او تاسو دې د ناشکرو نه اوساتي وګوره دې دی باوجود چې ماشاءالله دومره مدارس دي دومره خدمات کیږي زمون دا عوام ضرورت د دین طرف ته د قران د ذکر طرف ته توجه نه کوي لتا سم دا عوام له کوشش وکړي دا کتاب یوازې د علما او طلبا او ته نظر اغله دا عوام هم کوشش وکړي چې موږ بد الله کتاب لګي نو با ته ګورې وایې دې په لګورې آداب د مجلس او د دین دا ضروری دي کتا سو دې لږه ناشته کې د آداب او خیال ساتلو نو ډکه ډکه جوړې بکور تلاړ شي او که د مجلس او د دین د آداب او خیال نساتې نو بیا به د دې ځای نه تاوالی شي ما ته وګورې خدمت والا خپل کار ته پریزه یو خو به ان شاء الله مونږ او تاسو ټول عوام نن د دې خبره وعده کوو چې موږ به باقاعده د خپل علماو په درسونو کې کینو تاسو یو تن راته وخه کاغه په علماو کې ده ک طلباو کې ده ک عوام او نارینه او زنانو کې ده چې هغه د کتاب الله او ریدوز دکړي ویلو خولو ته محتاج نه ده داسې سوکشتا چې تاسو وایي چې بدله ضرورت نشتا او دې یو داسې مرتبه تر رسیدلې چې اوس کده کتاب الله لکې نوي وې او نریز دې نکې نو بس دې ضرورت نشتا دا به هغه چاله ضرورت نې د کتاب الله د ناس ته او د اورېدو چې دا غ دې ایمان او دین سره د نږدې نسبت نشتا د کتاب الله درس تا د دې اورېدو تا د دې تعلیم او تعلم تا هر څوک سړي محتاج دي ټول به ماشاءالله د کتاب الله درس تکې دی محمد اکبر خپل علما به مجبور کوي ماشاءالله اوس دا علما کرام د امت بارک الک مخکې د فکر من دي روز د فتنو دور د ډېر فکر من دي عرض به خور کې سو علما روغ روغ کلی کې علما را جمع کوي او اجلاس کوي روغ روغ محلی پا بیدینائی کی وردن نشوی روغ روغ محلی سوک قادیانان کی گی سوک پرویزان کی گی سوک روافظ دا جوری نو دا پیخور پا باز علاقو کی علماء کرامو یو پینز خبر مخیل کری پا آغا پینزو خبرو کی اولنائی خبر دادا چه هر عالم با پخپل مسجد و مدرسه کی دا قرآن درس کری او موږ تاسو ټول ورته کینو د هرې فتنې نه د بچاو دا ذریعہ ده خو هم نه کنا ټول د الله دې کور کې وعده وکړي چې موږ به د خپل عالمانو درسونو ته کینو لا سوچت کوي وای اسنه مور باز لا سوچت نه کی چرتا الله دې توفیق درکې د قران شریف د لاسته او دا ګوره دی اورځي د ناستي کتاب نه ده د میاشت د ناستي کتاب نه ده بلکې دې تبتر مرګ مرګ پورې وخت ورکول غواړي څوک دې چا وایي د میاشت او د کال نه بلکې اخر سلګو پورې قران سره دوستۍ ل تیارې ماشاءالله ماشاءالله هدي په لوګوري ماشاءالله تاسو دې ګرمۍ کې راغلي ادارې ډېرې سختې دي د کارونو دي زمیدارو ته یو کار پزیشن کارونو خلی واځي کړی خود دې د پاره دل تراغلی چې الله سره تعلق جوړ شي نور غوښ نشته کړو دلته اسم تقسیمی گینا د الله سره تعلق بغیر د قران نه نه جوړیږي او که تاسو لپته یې چې بغداسي او کتاب شتا چې قران شریف نه علاوه پاغیم د الله سره تعلق جوړیږي نو دې دومره لوی مجمع کې پاسې چې وس مونږ هغه کتاب په لاس کې راوړو هر پیغمبر چې دنیا ته راغله نخبل امت ته دعوت د آسماني کتاب سره د علمی او د عملی تعلق ورکړي ماشاءالله تاسو د قران درسونو کې کینای الله سوره ال عمران درې مفارقه وای وای هر پیغمبر چې دنیا ته راغله خلق ته ویلي ولکن کونو ربانین هر پیغمبر چې دنیا ته راغله نخبل امت ته ویلي قوم ته ویلي الله وال جوړ شي هر پیغمبر شوی الله والا جوړ شي لګوره د الله والا جوړې دوه نصاب سره لګتا سګوره پیج نه چې دوی ډاکټر جوړ شانو د ډاکټر ای سنصابي انجنیر چې جوړېږي دا وی سي سنصابي د الله والا د جوړې دوه نصاب سره بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الله والا والا جوړي چې تر مرګ او خیر سلګو پورې بد دي کتاب تعلیم ورکوي بما كنتم تعلمون الكتاب وردا معنا نه دا چې رمضان کې به قران او به بیا به لسمیاشتي چټي وي دا علماء ناستی بی ما کنتم تعلیمون الکتاب ما نادادا امیشہ بدا کتاب خلق لخیئی امیشہ بسوی دا کتاب تو ماشاءاللہ دا ٹھول علماء تیار دیکن ترخیر سلگو پوری کتاب اللہ بخیئی او ماشاءاللہ دا علماء ستری کی گینا اسم گردہ سے زویب زیف عالمان دی پدې مدینه منوره جامعه کې لوی علما دي یو عالم دې په کېاده مولا شریشا صاحب دی استاد دی اوس هم په کرسی کې راولي او غریب وسوي دې شي وکړه قرآن وایي غوري صرف په درس کې دوه درې ټکي وایي هغه ورځ مشاله مې دې اوس وایي چې دا اخر سلګو پورې د کتاب الله د درس او تدریس دا سلسله ورسي نو اخر سلګو پورې به علما قران خای او تاسو به اخر سلګو پورې سي بما كنتم تعلمون الكتاب الله والا به ال جوړيږي چې به شبد الله د کتاب تعلیم ورکوي وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ او اللہ والا بحل جوڑی گی چی امیشہ بدا کتاب للی سوک بووئی چی اللہ دا جوڑی دو نصاب سرے نما پا خبر ہے چی با پوشی ہوئی ایلی اللہ سوچت کی چی اللہ والا جوڑی دو نصاب سرے ہے بھائی تو وہ ایرور چی دیو آو رہی ہے ونا پورا خبر اوکا اے دگی چی دگی دگی اسی نا چو دنی ایزا کدارا دا وقت لگ دستڑی والی دیکن نا چی پا خواهی دی پا لگو رئی خبر اوالا زمخ کے بلا کوم چی تاسو پاوالا نای پوش ایز پوش ای پا خبر اوالا او یو حافظ سیب یو خپل یو آیات ہوئی ما دمر آیاتو نزدکل ناغول سینام ورکو ناغما شوم لاړو پاغه سو خوړل نو چې واپس دکان ته راغله مال نور یا تیر برازي ناغما شرولې وارو که شام مخکینی دی اعظم شي کنه نه بدل بل انعام بالا درکو نو اول خبر والا کوم چې الله والا په پس جوړيږي هي پوښ وي په خبره کنه الله والا با ال جوړيږي چې تر مرګ به قران خيري او زدکوي وي قسم دې کنه نه کوي نو بستره کوي که قران ته نه کې نه یو تاسو الله والا جوړ شي نو دا ناس ته زما یاد لری سبب حشر کې مرایا دو سبب د الله روان دم دا خبره کو که سوق بغیر د کتاب الله د ناس ته او تعلیم او تعلم نه الله والا جوړ شو قسم دې بیا خود قران دراتلو او مقصد پاتې نشو که الله والا جوړي گئی ندی کتاب لبکی نئی اللہ دی نکی دا سوچی نکی نینو ارادہ منشتہ که پوئی گئی نا درسو نکی گی او چی سوک نکی نی لکا ددوی سنا ندا ارادہ کلکا ہو گئی چی مون با اللہ والا جوڑی گو اللہ والا پدی نجوڑی دی چی غار کی چردن نواتی او چل دی ویستا اللہ والا پا غٹو غٹو مارو و چولو پا غار کی نجوڑی گی الله والا پنور رسومات و بدعات نه جوړيږي بلکې لری کېږي با الله والا جوړې دوه حساب سره ما سره په کلاړه کلاړه د آیات وای بما کنتم تعلمون الكتاب و بما کنتم تدرسون هر پیغمبر چې دنیا تر اغله نخپل امت ته د زړه درد بیان کړي چه از ما امتیانو اللہ والا جوڑ شئی اللہ والا بسنگ جوڑی گئی دا کتاب بتر مرگ پوری خیئی او دا کتاب بتر مرگ پوری وائی اللہ دی مونگو تاسو تم توفیق راکی زکا طول دن طول دی ایمان خبر دا گرے پا کتاب اللہ کی دی نند فتنو دور دے دیکھن رے او د تمام فتنو نه د بچاو ذریعہ کتاب د الله دی ندی خپل عالمانو صاحبانو تکینی د دوی نه قران زده کیو دا سی وای چې دا زما تر مرګ پوری ذمہواری دا تر مرګ ودا کتاب لولم تر مرګ ودی کتاب سره تعلق وی یو دا کوشش وکای ماشا الله زموږ د پښتنو کې مدرسې د ماشومانو بنینو بناتو نډکې دي خو عوام په خپل قران ته نکې دي دغه شان د کنه را نو کوشش وکړي چې عوام دغه د قران شریف یوازې د عالمانو طالبانو له نه راغلي دا هر یو کلیبي والو تراغلي چام چې کلیمه ویلې نو دا کتاب یې تراغلي دا ډېر لوی د افسوس خبره را چې مون په کتاب الله نه پویږو پدې پوی درولي ضروري دي هغه ټول ایمانيات پدې کې دي الله دې نه کې اے عالمان هم د خطرې حال کې لري کنه دي کستا سه امام دیو عالم دیو العیاذ بالله په ګډ وډو سر شو نو ته مور پسې ګډ وډو پسې زی نتاب کتاب الله ویلې ته وې چې دغه ګډ وډو پسې روان شو یو ځای لږ بیان ته چا بوتلو هر سړی د خطرې په حال کې دی نو یو غټ مولا قادیانې شوی او په کې خبره وایي دا د الله پور کې ناسو ناغا ځنی وخت ګور مولا خو بیا مولای کنه نو زهر په ګوړه کې خلکو لور کوي نو د دې قادیانانو د نظریه د شي حضرت عیسی علی السلام وفات ده او د موږ مسلمانانو دا عقیده ده چې عیسی علی السلام ژوند دی قران وایي او د نبی علیہ السلام یو شپکش له احادیثو کې د دې خبره ذکر راغله نو سره د شپکش له احادیثو نه انکار کوي او مسلمان کې دی شي نو هغه مولا خلق ولا دا ټیپونه نیوی نو رتیزه ده کړه تقریبا د شلو پنځو یشتو دیر شو کالو خبره نو پټي ورته ټیپ یې خو ناغه عوام ته وی ګور دي ته وی په ګوړه کې زهر په وی دا تاسو دا سم مسله را په مخه کړی استاد سدا سم مسله چې عیسی علی السلام یا مرد اجوند دی عوام خود وکي کی زر کنا دا تاسو مسله چې څنګه لوي چې دا کفر او اسلام سره دغه غټه خبره خو نه ده دی باندې تاسو سره جنگونه کوي نو چې قران نزد کې بیا بدر لدا سي خبري خلق کوي اګه قران چا زده کړي نو کې مولا ولوي چې عيسى عليه السلام د مرګ او د ژوند خبره خو سواړه سوجر معمولی خبر نه ولوي دا غو کفر خبره نو قران زمای عزت مند څه کوي قران حکیم زده کوي دې سره به الله زموږ استاد دې ایمان حفاظت کوي دا دې ایمان د حفاظت کتاب دې پدې کې ایمان زده کیږي او د دې پاورې دو ایمان باندې سړې مضبوطیږي او قسم دې چې لغون دې سات مو قران واره دې تاسو له بیا پته لګیا نه ایمان مو ډېر شو ایمان قران اورېدو سره سکی دا ډېری شپه بیا به اورې دا داسې اندازې ته بیا ورسیږي نبی رسول الله ته او کسر راغی وی قربان عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ د مشرکان او سردای خبره ومنلی دا الله حبیب وی کلا دا سندا عمار د سر ن تر خپو پوری دی مار نه ډکړي وی دا سندا د عمار پاړو کو پوینا او وه کی ایمان ګډوډ شوه ګور دا الله د حبیب د خپل صحابه او د قران او د سر دومره اعتماد نو کله غره د قران او د سر سړې د سر ن تر خپو پوری سشي دا د ایمان نه ډکشي لک سات چې مو یو آیات مور دوم په ایمان سی واشه الٰه العالمین سوره انفال کې وای و اذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون زماد مؤمنانو بندگانو باندې چې زما کتاب لستې شي نو د دې د لستو او دا ورې دوسر د دې ایمان سکی زیاتی ایمان ډېریږي نو قران سره ایمان زما عزت مند ډېریږي دی وجنا زمونږ د دې نن راج مکه دو یو مقصد دال شټول وسکو کتاب الله ولا سکرا خلو او ما دې مناسبت سره د آیاتونو مو کې دې شي الله دې دانن بیان زمونږ د دینی جلسو د اصلاح یو ذریعہ وګرځي اکثر زمونږ د دینی جلسو کې د باز خلق او صفات کی مخامخ تعریفونه کی داشه شریعت کې حرام او ناروا ده نخپل مجالس جلسه کوشش دا کوي چې او داسې جلسه وکاو چې دا اول نه تر اخره پورې بد منکرات او نپاکي داسې یو جلسه وکاو چې اخر نه وتر اول نه تر اخره وسی منکرات او نپاکي دا ماشاءالله ستا سروان دیوام ما آیات د سوره نساء ستا سروان دیولستو الله خپل حبیب ته وایي وَيَتَبَوَّرُونَ كَثِيرًا وَيُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ زَارُونَ پاک پاک کوي او د پاکۍ داوی کوي بل الله یزکی مَن یشاء الله پاکوي چاله چې خو خشي دی آیات کې ګڼ تفسیرونه دي تاسو ټول به نمبر وار او یوزو ویناله تاسو کوم نو دوی په کې پته لري چې دا یو دو په خپل کنه یو دا د ګور يهود سره جولې کې سشینو نسواراو سره او د جنت د تلو داوی کولی کلمونګ یې کلمه ناراضي د مش سبق ناراضي د دین نه خبر نیو شل کال په مسجد کې درس کیږي او په شل کال کې موږ یو رزم نکینو پدې په خبره باندې او یو اوزه کې خبر را لشا کول یو سړی مړ شو او د مسجد امام ته ورا سره جنازه درا شاغور ته د ماشل کالو شو د درس کوم د جمعه گاونډی دی قسم دې کې د شل کال کې د ما قران ته دیدلې وی بل شو کو کوی ز په جنازه نو کو دې خبره و د کې کې اسلام سوي خوشل کال بعدل ته قران وی اورس کو بناس په کړه به مهربانی وو کای چرته بل شو کو لو ګورای اما په دې شل کال کې د درس کې نه کتلې نو دی یهود یو خبره دا و چې جولای کې سشې نو او د جنت داوی کولې دروغ بنوای قسم دې نن موږ سره سشې نشته غور سره د جنت ټیکیدار ده دا څه ده کنه دا سشې شته نه یهودیانو دې تم وای ځان به پاک پاک نکې تا سره سشې دې چې د جنت دتلو داوی کې یهودیانو سره سنو خسی وی وقالو لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارا يهوديان وبوي جنت تبنزي مگر اسوک بزي چي يهودي وي او نصارا وبوي جنت تبنزي مگر اسوک چي نصراني دي دا ګور دایو داو ودي تم تزکیه وي دي تم داوید تزکیه وي قران حکیم وي تلک امانيهم داد دوی ارزوگان یو خواہشات تی یو بدا کوشش کوئی چې د قرآن یو آیات بچا پوری تڑای ننا دی ٹھولو لرا بلے بدا شاندک ننا قرآن چی یهود لسوئی غمونگ لموئی نسواراو لچی سوئی اللہ وی تلک آمانیهم داد دوی خواہشات تی الہ العالمین وی تاسو چی داول رئی چی مو بجنت تزور قل هاتوا برهانكم دلیل پیش کئ د خپل ایمان د خپل تقوا او د جنت دتلو قل هاتوا برهانكم ان کنتم صادقین یو د یهود دا د تزکی دا او چوی جنت ته مونږ او یو بلې بوا دا زموږ نظریه ای په ګور ځان تړ خو کول نی ایمان راړو نه دین تر نه دې کې دل بیا سی په لټول مر جهنم نشته خو یو سور از بزو دا مسلمانانو به یې راک کې یو سور از لالم کړه خو بیا به ته روزم دا دا غي داوي وي وقالو لن تمسن النار ته و دکی گئی بنا ادي په لګورې کې چا سره شو کو دشو نو د قران په دی آیات تاسو لبل دې کې د عمل مکنه ملایويږي او صاحب بالجم قران کې راغله کله راغله څوک به وي کوم ځای کې راغله ها شاب حافظان او صاحب بالجم کوم ځای لري ها صاحب بالجم کوم صورت کې دی وايي ماشاءالله ورغ حافظان ناس دی او سورې نه ښا کې دی او صاحب بالجم داتا او چيو بل سره ناس دې ته داړه مرګره وایي داتا سو داړه مرګره نو قدر نو د شنو قیامت کې وړي مړی نه دي شي وي وګوره تا دین اورې ته زو دوه مړو راوي کولم دی نه نو راوي خوای دې کنا ها کچا نکم مرګره ود شو نا غوي خو به داغه پزې پاسي په هغه را و دې کې ګي ما د الله بندي کا ویخ کې نه بیدار کې چتا سو یو قسم پکې دینو مان خبره هېریږي وګي په خبره وانه اے وې دې یو کس د غفلت د وجنا پټول مجمع اثر ورسي زمو دا علماء ناس دي الله حبيب د سبا مسکول سورې روم لستو په سيد العالمین تلاوت غډ ور شو شو سيد العالمین باندې تلاوت غډ ور شو د جیموز یو کو نخل کو له مخ راو ګرځولو ویسد حال د خلکو چې او د سونه صحیح نه کوي د دای د غفلت د وجې نه په مې قران غډ ور کو دغه خبره وایي یو د ګره د ټولو بیړه غر کوي نو د کې گئی ما عمره ده لګره يهوديان و یو داوا کول وقالو لن تمسن النار الا ايام معدوده يهود و موږ د پارور نشتا مگر یو سور زده نور دې ایمان ته توجه او نی اعمال ته توجه او بس یو سور از موږ د پاره اور د نور نشته او د څنګه وی چې یو سور از اور د نور بنی وی زموږ د نیکونه پیغمبران دا براشي زموږ شفاعت وکي او بس د هر سره به مخلص کی رسول الله عزتمند چې موږ تاسو د پاکي داوی ونلرو دا یو خبر ازان سره یاد او ساته کله چې ایمان کامل دې ضرورت وردن نشو نو دې سره با عجزی او تواضع وی پاکي او د پاکي داوی بني کله کې یو سره داوی کوي یاد ځان ستای نه کوي نو دا د دې نه خاطر چې د پزړه کې څه شي نشتا دیو جن سلف صالحین سره د دین چې الله مونږ ته وایي چې دای په سر روان شي الله مونږ ته سوې علی رضی اللہ عنہ حدیث د مسلم شریف کی راغلی ریاض صالحین کیم دے چکلے خیبر فتح کول وی لاڑ شادا جنڈلا سکی والا وی قربان سور تووا ای یکونو مثلنا چې زمون غونډې شي صحابه بخلکو لسوي زمون غونډې شي زکاغه پورا معیار د حق د ایمان او د اعمال یو پورا معیار هغه خلک چې الله مونږ ته وای د دی غونډې شي پای کې به انتها عاجزی وا. بخاری شریف کتاب الایمان کې راغلی ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ یو مشہور تابعی دے دیوئی ادرکت سلاثین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یو دیر صحابہ د نبی علیہ السلام مندل او جکم یو سر بکین آستم نو ہر یو بپزان یری دو چیز منافقی پھر کئی پہ خبر پا رہے موسور دعوی کو ہر یو صحابی پزان سو یری دو چیر از منافق عمر رضی اللہ عنہ ورسور کارتا دا اللہ دا حبیب پا جب جنت گٹھرے پدی صحابوں کی او صحابی دے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دتوئی صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا حبیب دا پٹو خبر و رازدارو نو دتا نبی علیہ السلام دا منافقان و نمون خونیو سی ورته خولی نومر رضی اللہ عنہ ورته اوزن وی دا اللہ دا حبیب راز دربانی نفاش کوم چه تا توام چه دا منافقانو نمون را تاو خیا خستا دے دا اللہ پا ذات قسمی منافقانو کی زمان نمی دا لخولی کنا پی گئی خبر والے دا دا توازو او دا جزی و انداز دے دیو جن اگر دا یو معیار زان سر مکرر کئے که دیزره که تفخلن نوی خوی چه ما غنتی خسوک نشتا پوش از ایس شیدن نشتا او کستا دا زنوی چه ستا غنتی بیکار نشتا زکه یو عجب ده یو تکبر ده اللہ دی من دوارو نو ساتی وی تکبر دیتا وی چه پا دیزره که وی چه ما غنتی سوک نشتا او پا جبم اظهار که دیتا سوئی تکبر ورتا ہوئی تکبر مانا بسوکو کی بھائی مادر لگی ویخی نہیں بھائی تا اللہ بندی کارو تکبر مانا بھائی طالبانو کی سوکو کی بھائی ماشاءاللہ تکبر سمانا نا زان پدیزڑ کے وے چھ ما غنتی سوک نشتا او پخلیم اظہار کے او عجب دیتا ہوئی چھ پخلق سنگ غد مگنکے خوڑکے وے چھ ما غنتی سوک نشتا دا دوار په شریعت کې حرام دي او شیطان تبا شوه د دې وجه نه و چې هغه ځان غوږ دې شو لیدل نه د صحابه کرامو کې زما عزت مند دا تواضع و دا عاجزي و پکې چې هغه ځان دومره زما عزت مندو کمزورې ګڼلو ځان دومره کمزورې ګڼلو چې د لوی لوی اعمال سره هغه په جړاو دی وجن را حسن بصری رحمت اللہ علیہ دا قول مقصدم دا دے وی قسم دے ما دا سے خلق کتری چی پخپلو نیکوی دا سے جڑل چی تاسو پخپلو گناہنم دا سے لجاڑے صحابو پخپلو نیکو جڑل مسلم شریف حدیث دے مشکا شریف جلد ثانی کم دے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پاشروں مبشروں کے دے پاغلسو کسانوں کے دے چی دنیا کے کسی شوے دے جنت زیرے پشوے نیوزن ورته رو جماعت روڑه شو نفلی روجه وا نو رو جماعت مخلا پرتا دا رو جماعت ټیم دی او مصعب ابن عمر رضی الله عنه زمانہ بهتر حمزه رضی الله عنه زمانہ بهتر او په خود کې شهیدان شو دمر سلوچ مون کفن ورته ته جوړ کړي وې او مون ته د دنیا دروازه را کولاو شو زیریګم اسه نه چې زموږ دا دنیوي نعمتونه استدراج دي دمره اوجړل اوجړل چې روزه ماته نه کا او په جڑا جڑا ته غار سره نکړې شو دیو جن د وای عزت مندو دا کوشش وکاو خواري وکاو چې مونږ کې عاجز راشي او دا تکبر لوی د پاکي داوی دا زموږ استاد سنل لریشي یو به کوشش دا کوي طول لما وعدو کی جائند زمون جلسی دچا تعریف بنا کوئی مخامخ بس وئی دا اللہ بندہ دے طول دا گناہون نڈکی زکت دی جلسو مقصد دائی چی دین جو اندیش نمت ہی پا شریعت کے درست دے دی وی حضرت معاویه رضی اللہ عنہ چې بکله د جمعه خطبه وی نو ارس چې به وی خدایو حدیث به پکې خامخاوي او روم در نبی هغه راخه اوس په کې بازي مرګري ودی ودکی کای بل الله بندګانو بیدار کړي حضرت معاویه رضی اللہ عنہ چې د جمعه خطبه بوي نو دا به خامخاوي مَی یرید اللہ به خیرن یفقه فی الدین و اذا کم نارینا او زنانه بارک چې الله د خیر اراده ولري نو د دین پوها ورته ور نصیب کی او زموږ دی عالمانو د فقاهت معنا کړي چې فقیه چاته وی فقاهت فی الدین ست وی کم علم سره چې عمل لی دې د تفقیه نه وی دې تفقاهت نه وی چې کم علم سره د عمل لی نو دې تف دې کس تفقیه وی الله زموږ استاد سند نصیب کی اے قسم دې بیگام ما درس والو له به شکر او باسي کارونه مو پریفي دې خپل کتاب لیکینو له معلومه داش والله د خیر اراده لغلي او تاسو کې جنري کې نولي نو خپل غم دیو کی فکر په لګل موږ ډاکټران باز خلک لوی الته ګورې ټیک نه غم دې کوا به فکر کې غما دا چې ناس دې قران ته د مبارک خلا د خیر اراده لرلې دا چې نه دې ناس د غم پکار دې چې دا ما ته ولي توفیق نه ملاوي یو به دا خبره کول ډېر یو به دا وی ایاکم وتمادو وی خبردار د یو بل او د خپل مدهونه بزان ساته مخامخ بده چامد هنه کې مخامخ بده چامد هنه کې خپل تعریفونه بنه کې ځکه حدیث پاک کې راغلی نبی رحمه السلام ناس او یو کس د چا تعریفونه کول چې دادا سه دی او دادا سه دی او غوث الثقلین دی او قاطع الشرك والبدعت دی او دا بس یو نمونه دا او د اسلاف او نور پاتې شوی دی د صحابه او د دور پاتې دی دا خبره زو الله بندگانو وکړه دا خو موسی رحمه طالب ویل نو ډېر نیک سره والد سه به ساده سره د مدرسې خادم وو نو تبلیغ والو په مهنت کو چله او لګولا دا چله هغه نه خور ور کوزه کوم له غموز راضی نه کو چې تبلیغ کیو زو نو بز دکو نا بچی اورز مولوی والد سے میرا لوی بچی ہوئی کہ او دو چلی میں نور یو لگولی صحابی وغرا نہ جوړ دشی دغه په خبره واه بیا یو لگول ک دو ور سره نور کی نو دا تعریفونه پر دې حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ السلام ناس تو او چا دبل چا مدح کول د الله حبیب ورته وی وے حقا قطعت عنقه تعجب دې تا خدا غسټ کټ کو دا غصت تسو کو دیتا دا اللہ حبیب ورطا زب حویلی ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول دے گو رضی اللہ عنہ سے مکہ لیر کمزوری یو کنا کنا نیو کمزوری وی ساری بیو سڑے دا دیب سارا دا کور روزی سو کوئی ابن مسعود رضی اللہ عنہ موقفاً حدیث یو سڑے بساری دا کور دا دیب سارا روزی ما خام چی رازیز شیب ور سرنی زګې یو سړی دمر تعریفونه خپل چاغوي ته غوښیا نه کا غټ سره تا له پته نه ودا خو دلنن دي جلسه کې پته ولګیدا چې ته خود سلف نه بس دغه یو دانه پاتې افلانه بس ما خام د کور نه دین سر نه وته ما خام چې وته اس شی ور سره نو داسې به ان شاء الله نه کوه هم وکړه داسې به ان شاء الله نه کوه په پورا دین باندې به موږ تاسو زوی عزت مند سکو دا عمل کوشش وکاو الله دې په پوره پوره دین باندې د عمل کولو توفیق مونږ تاسو ټول ته سوکي اراده سکتے کی او پوره دین زمای عزتوند دغه دې چې قران تکي نه دی د الله حبيب حدیثو تکي نه دی خپل علما او تکي نه دی بلکې د دین چې څومره شوبي دي ناغې سره زمای عزتمندو تعلق او ساتي خو یو خبره در لکو د دې زړه په وګونو او پسترګو واورې وی وی نه نن یو مصیبت په موږ مسلمانانو راغله پکما شوبه د دین کی شیو ناغبل سره په خلوایو خزړه کې مونږ لګي څوک چې پکما شوبه د دین کې ده ناغبل شوبه بارکه کده په خلار سوې خزړه کې ور سره لګي نا موږ د الله والو نه اورېدلی چې دا غي په ولایت د امت اتفاق او چې یو سړی د دین په یو شوبه کې لګیاله او بل شوبه ته پزړه کې بدګوري دا منافق دی. څنګه خبرواله تاسو ته هې مثال په تور یو سړی درس او تدریس کوي په تبلیغ له بدګوري توجه وکنه. یو سړی تبلیغ کوي خواغه د درس او تدریس ته بدګوري یا یو سړی درس او تدریس کوي هو مجاهدینو ته بدګوري. ورته دین کارونه ټول دي خو بیا په دې کې فرق شته شته کې نشته پکې. هي مثال په تور زموږ طلبا په مدرسې کې خماړه پا خماړه دي خریس کی چه روټي ورته ملاويږي پوره کې پکې بریږي او پچمی کې په پړستل کې لاستي او د دین کار به عام ده. ماشاءالله د الله حبيب وای چې من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله. څوک چې د علم په طلب کې وته د الله لا رکھے دارنګي زمای عزتمند یو سړی تبلیغ کې وته جمعات یخ ناسته وړي کې پکیلان دی په جمی کې گرم ناسته د الله لا رکھے دی کې شرط نشته چې تبلیغ د الله لا رکھے علم توتل الله لا را خدا کم مسلمانان چې د کفارو سره جهاد کوي ایله پکې بریږي تاسو لوه او ورلن بوجي ولا پرتی کړه د فراکس کا کني سر کله په پاړو کله په لوګا کله په د دین کار ټول خبره پکې فرق وی بده په خبره باندې سو کم چې په کم شوبه کې دي دا خبره بدر لیا دی کنا او دې په خلک سنوي خو چې زړه کې د بل دین شوبې ته بد ګوري نو دا بس ګوري دا سوچه منافق دی. پوهې په خبره وایي کوشش وکړي د الله نه وغواړي کچري زړونو کې مسی د دین هر شوبې له قدر په نظر وګوري او کوم نقصانات دي نو دا غي د اخلاق او دن د اصلاح کوشش وکړي. فهم ده د اصلاح کوشش وکړي دا اخلاق و دن په دایره کې داغي کوشش وکړ دی. دا ټول د دین کارونه دي او الٰہی العالمین موږ او تاسو له قران کې وای وتعاونوا علی البر والتقوا سوګم چې د نیکه او د دین کار کوي نو تاسو بداوی سره سکوي مدد او نصرت وکوي. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان او د ګناو د زیاتی په کارونو کې بد یو بل زمای عزت مندو مدد او نصرت وکوي. نو د دین په ټولو کارونو کې ماشا الله دې په لګورا څومره چې درس لګوم کې دی فهم تبلیغ کې وم کې دی بلکې د تبلیغ بنیادی شی د امت په منځ کې جوړ څه شی د امت په منځ کې جوړ بل دایا د ساتي باز خلک غره په یو ډل کې نه خود بدنامو لږه پاره وی د تبلیغ بنیادی شهزاد چې کم سړی صحیح تبلیغ دې بچال غیبت نه کوي دغه به خلاص هم باز وی دغه پزره کې بد علماء او قدر وی دې به د امت په منس کې جوړ ساتي ځنې اوقاتو کې داسې خلک وی چیا وګوره سی دی یو شی د بدنامولو د پاره یو میدان تر دند شي وګوره یو کس د وجنه با یو جماعت ته بدل وګوره خو هم بل تعالی د دین زمو د اشخاصونه دي زمو د علما او پخوانه یو قاعده ذکر کړي وای په دین بسړی پیژنای په سړو په دین نه پیژنای په خبره پوه شوې کنا پدین بسړی پیژنای پسړو بدین نه پیژنای کیو سړی کی دین ده خو دیندار رې او کاغه کی دین نشه نو ته بدانې چیر فلانه ډل نه روا ده دا د خپل نقصان لرو ایتا سلام یو حجی سی بلاړو حجلا او چراغ دروغ وای ټگی کای نو یو امام به په منبر د حجرت کای ک دغه دروغجن رد وکای حج خود تر دروغ مبارک دی وی دی دته د ګډونو دوکي مبارک دی وی دیو جن د مای عزت مندو لک فکر من شي نن امت مسلمتا د نور و نزیات د اتفاق او اتحاد ضرورت ده. کمزه کی چې ګوره کافر راغلی نتا سونه تاسو کومه ټول ماشاءالله دا خبرو نتا سو ډېر او ری مونږ تاسو نه اکثر خبره وورو په یو ملک دي ته کتري جدا فلانای ډله دا به پریزو دا فلانای د ټول را په مخه کړی زب تاسو لدی جمعات کې یو خبره وکم دا بازي ملکونه کافرو وال او دا غي د حکمرانانو نظریه د اسلام نه و په خبره رسیدي کنه توجه کوي د خبره لا خو آغای دا دیوج نا دا ٹولو نا مخک مڑکل جی نمبر سر دا اسلامو دن سنو اقائد یا دا دہریو یا سنور گندہ اقائدو دا آغای چی غد نزدین علماء و کتری خو دا دیوج نا کافرو مڑکل جی دی ٹولی دنیاوی چی دا دا مسلمانانو بادشاہ رے قسم دا کافر دا نم مسلمانم نپریزی او موږ تاسو زمایي زتمندو ډلې ډلې یو ټولي ټولي یو موږ دیو بل نه روزګاری کړو کنا روزګاری کړي ایمان سره وای تاسو سره لوی غم دی خپل ملک دې ډله بازای دې کده دین غب دې در سره موږ دې خپل ډلو بازو نه روزګاری کړو نو دا خپل ډلې بازای پریزای اتفاق اتحاد سره زموږ منشور دې ایمان او قران او سنت او د الله د حبيب تابعداري چاکم چی داوی اغسر سوکا مین ورسر او تاتا محبت او ساتا اغسر تعلق او ساتا د دین د اس یو کار د پارا چی رکاوٹ جوڑ نشی سوک چی د دین پا کم شعبہ کے دے او بلی تا پا بد نظر گوری ندا خدا سے مثال لے لگے او سڑے موز کئی او روجدار سرے نلے گی روجدار دا موزوالا سرے نلے گی او دا روجدار د زکات والا سره نه لګي موږ تاسو له زمای عزت مندو په نظری کې لګو وسات پکار لري لګ برداشت پکار لري زګدا امت مسلمه وا پس طریقه زمای عزت مند سوي دا برا جمع کول مواړي دا امت چې را جمع شي نو د الٰه العالمین مدد او نصرت وا ال د دې امت سره زمای عزت مند راځي ماشاءالله په دې ځای کې څومره لوی خدمت شوه وړو وړو بچو قران شریفونه ختم کړي الله دې دا اداري ټول تر قیامت پورې قائم دی مثالی ماشاءالله ستاسو شکري والا مسلمانان ډېر د مبارک باد ایو د خوش نصیبی خاوندان دي چې ماشاءالله په دې یو کلی کې څومره مدرسې کوشش دا کوي زما رونو چې خپل پیسې مال دولت په دې مدرسو لګوي زمو دې پښتنو کې دا یو شیشتا خفقي گئی با دای باندې د دین اړه خبره ډېره خوګه لري دیم خوخ دې چې د زامن او لونه د عالمان او حافظان شي خپل جمعات مخخ دې مدرسې مخخره خو په دین پیسې لګول د په مزاج کې نشتا دغه شان نه کنه نو لګ دې په لم توجه کې دا مال لګول په دین د دیني سره کنه را اے قسم دې کدا حافظان او قاریان شروع شول نو سمر اورزی به زموږ استاد سوله کی چې تشا آیاتونه در لوي چې هغه کې الله وای مالو لګوي کنه زای نه دی وی په بوس خبره پتا څو سم لګي د روزي دروازې سم لګي په چې په مدرسه او په علماء او طلباو په سی له دادر باندې ګرانه لګي او دا خبره چې ګرانه پچاله دي الله ناراضه کی کله الٰه العالمین داسې خلق لوي چې ها تو خدا مال زما د دین نه خوګه استاد الله سونه بد دین خدمت شو کوم او بل چاله وی لاسو کې ورکړه دغه شان وی دي کني دی وی الٰه العالمین شپګشتم فارکی وای ها انتم ها اولای تدعونا لتنفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ إله العالمين ويا آتا سو دغ سڑی ای دغ خلق ای چرا بلد شئی چرا شئید اللہ پا دن مال لگو ای نو تاسو کې زنی داسی دی چی بخل کئی ادا بخل مانا کم خل بلوی شئی پیگی پر مروان زنی اندو سڑی دا جمعی استاز مشر سڑی نو په خوا دا مسله ډیره و چې دا وی بوتان کې او تاسو وایي دا ولي او عبادت هم ناروانه دا مسله د دې مشرانو یاد تاسو غو بل چا تکلیف تیر کو وی دې بوتانو مسله دا ولي او پورې خاص کا نو ما غلوي چې بدل بخاری شریف کې خیر چې ګورا دا لات ما ادا ود سوار یغوس یوق نصر دا نیکانو نو بخاری شریف مووی نو یغه کې حدیث راغې چې دا پینځوړ اسماء او رجال صالحین من قوم نو دا د نوح علی السلام په قوم کې د اولیاء او نمونه نو ما امر ویلې و او د دې تر وی چې ګوتی به ور دی له خو را پاسې نو په دې په خبره وایي کنه هغه ابو بخاری شریف می وای نو ګوره دا چې بخاری دا چې تقریر ګورې ما ورې تاسو امو سره یو کاری سه په نو هغه کنه ناکه خوش ته ویتی کولو مو سره طالب وابه لکستا سو دو نو وی چې سند یې موږ را کول وی ټول له چا له سولی کل چا له س وی غلې سند کیو دي کل چې و يقدر علی الامام دې دې امامتای په کولو قادر دې امامتي غلامی سره کولې شي کنه نو چې تاسو له دې دروازه کې ملائک سلی کیږي دا کوم د ناشتي ورته بخل معنا کو فخی ایتول دا علماء ناشتي بخل دې وای چې الله کمزه کې وای ولګاو او نه لګې دې ته بخل وای دی جماعت بارکی دا لگولو حکم کڑے کنی دے کڑے او پا دیدی دی دا لگولو حکم کڑے کنا وی فمنکم من یبخل الہ العالمین وی زمرا بلم چی پا دینو لگوی زنی آغا دی چی بخل کئی او چا چی بخل کونو نقصان بیزان تو رسی قسم دی دا بخل دا مال نبا پرز دا قیامت گنجے مار جوړ شي او دې چې د قبر نه راپورته شنو دا مار به د مرګ نه تاو شي او دا دواړه وخت کې به ونی شي دیوته منډې وای او ورته وای منډې موها انا مالک و انا کنزک زبل شینیم ستا مال او ستا خزانیم او اخر کې الہ العالمین فرمایي و ان تتولوا کچر واوړې دی او خپل مال او جان په دین لګوي یستبدل قوما غیرکم بدل کې براولی الله یو قوم تاسو نه بغیر ثم لا یکونو امثالکم بیا بستا سودینی اے قسم دې کتا سو ټول نه لګوي الله دې دی دین په خپل محافظ دی و الہ العالمین د دین بارک په تمام دنیا والو ملامتیا ویلي صرف یو کس د ملامتیا نه بار دی غسوګ دی سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه علام تو الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اسنه ويواري خلق کزما د دین مدد نه کوي نو ما هغه وخت کې د خپل دین مدد کړو چې زما پیغمبر او داغه د غار مرګره دا مشرکان او د مکی نویستل ثانیس نه وی مدد وونا اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ایزمون دی عالمان و لیکی دی عالمان پی پوئی گی ماشاءاللہ و ایدہ اللہ معیت قرآن کے دیر و زیونوں کی ذکر دے قپنور و معیتنوں کی شرطن دی دابو بکر رضی اللہ عنہ چی اللہ کا معیت ذکر کردے دی کی شرط نشتا ورا قرآن حکیم کی اللہ یو معیت ذکر کردے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون الله خاص دا غچا مرګره دي چې دوه شرطونه معیت ته خو مشروط ده بشرطه نو سره او دا ابو بکر رضی الله نو په معیت کې ویلا تحزن ان الله معنا قسم دې کس شرط دې پکې راوسته لا تحزن ان الله معنا خفقي ګم الله زم سر دې نوګر مال خپل مال په مدرسو لګوي کې نه بلګوي هي پرون یو شړیو جوړه یو ځای د تاسو د علاقې د بیان درانګه مالې زما بچی په سکول کې دی او زه دوه لس دیار لسو فیس ورکو او تاسو نه غټ جو ماته وی زمونږ امام صاحب موږ درې زره روپۍ تنخوا ورکاو. د تاسو لوام پښتنو یو فکر او قاعده نعمت الله د پښتنو د ملک لروسته دا سه نعمت لروسته چې په هر محله کې او زنانه او نارینه وای چې دین ز کوم نخپل جماعت نه بار وته له ضرورت نشته کشتا هر محله کې د دین د تګي تندا هغه پور کی خدای نعمت ناشکرې د پښتنو کې سمر مدارس چی دی سمر مساجد چی دی نظمون پختانه امامان و لتنخان ورکای بگی خبر اوپر که ورکای پختانه بور اخبر امامان و تزمائی زفون دو تنخان ورکای زمون دا امامان و تنخانش او که تنخی دنو زر رو پیدا یو نیم زر دا یو زر که یو بی خوند دا سرسو که ما مخفقی گئی ما یو دیدی بی خوند دی ناغ دو سو روپای میاش پیوا کولا ایتی پا خبر آبادی بیاور دشاوی شو برا پی خونتا دو رو مالدار ہے اتی امام سیبلا دو سو روپای ناغولی دی سکر کیسی بنو کر رہے دبا جلتدان لده کرائی زیدی ہوئی شکر رہے ہوا سیجی باکل زیب پک رہے دی ایجو بات کیو سیدار مختنو دو خون خبری دی ایتی پا خبر آبادی نو که پا دی خون بانی اللہ سر ملاو شنو جواب بگو سی بگی پا خواب آتی لجزان کی دخپلو امامان و بارا کی فکر پیدا کئے پر کوئی با تنخواہ صحیح کنا لا سجد کئی جی خپل کم زین راغلی اینو نن جرگو گئی ایو چاپا کی لا سجد ایو سو برادہ دیشتا بگی پا خواب آتی ایو لو سب لا ارادہ دیشتا ما غدر لوی قسم دیکن نیور کوئی الا تنصروه فقط نصره الله اذا خرجوا الذين كفروا ثاني اسلام والله بتپوس کوي کتي ور نکي نو الله ببل الله رازق دي کنه الله رازق دي کته مثال پتور په یو کند یتیم او غریب باندې پیسې بند دي کې نو هغه الله د لګي مړکاي نه بل چاله وسل کې واچي او ته خود خیر نه محروم شو کنه ستا پلاسو کې خوش خیر را نه شکر وباسي چې د کوم غریبانو مسکینانو رزق الله ورکې هتي ورته او بهانه جوړ کړې په بازه کور کې ګور ډېر ملمانی نوې الله ملائکه لوی چې د کور ته دمر دمر ملمانه راځي د دې دا خرچم دی دا ورکوي نو کدا کور والا تنگ شي وېدا به شکر ادا نه الله سوشل ملمانه مړای امل مستې بند کړه نو الله ملائکه لوی غدته چې موږ مبرخ ورکول ادا د بر نه سکے دا دبر نه پن کوي نو خپل امامانو ته زما عزت بندو تنخوا ورکوي چې زموږ دا علما سکولونو ته نزي کالجونو ته نزي دکانونو نه کوي پټی ته نزي خپل خپل تنخوا ورکوي دې بارکی ماشاءالله فکر منشه ګور دا دې کې مدرسه کې ماشاءالله مانی مدرسین دې زموږ د مدرسینو به انتها کم تنخواوي ستاسو د یو نو کار پیشه تنخواه چې راجمه کې نو زموږ د مدرس د دوو کالو د تنخواه نه ډېرې پیګي په خبره باندې ستاسو کې د یو کس تنخواه چې راجمه کوي نو دا زموږ د یو مدرس د سنې زمای عزت مندو الله به موږ تاسو نه تپوس کوي بیت المال نشتا اسلامي حکومت نشتا نندا زموارید کلیمی والو په جولای کې نه چولې کوشش وکړي چې خپل مدرسې څخه کوي اے مونگ یوزے تلاڑو پنجاب کی دا پنجاب خلق ٹک دے چھ منزون روجی مونگو تازوئی نکے خنوری قربانی پکشتا نو آغا زیرے چھ مونگ لاڑو آغا دمرا زڑا مدرسوا چھ شیخ القرآن مولانا غلام اللہان سیب نور اللہ مرقدہو التسبق ویلے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہو التسبق ویلے او دا سکلے با پنجاب کی نجی بسو بسرحب کم دے شیخ بولے لوی کله وو پټول کلی قبرستان کې پوخ قبر نو ویګې په خبر وانه توجه مو وکړه لوی کله او د ټول کلی په قبرستان کې پوخ قبر نو د هغه د طالبانو خدمت دا طریقه وا چې یو طالب براغه نو یو کور ته خبرو لګول چې استعمال براغه لري نو هغه کور باندې د طالب ذمہواری وا دا کور نه باغ ته روټۍ راتلا ارس وراتل دا ملمانه دی اسلام دی کلی تا سلوا اغه ته چې پیسه خرڅه او لز ضربتي ګټینو کې اوسل دی په غرل نه خو خدای دې ملمن ملمن نه کړه اواز بازارونو کې مشهور ده وي د بازار والو ملمن چې راشه ولې خره خره د خپل غوخي دي یعنی تا نه به اوسل دی کو ملمن د الله خدغه دي د په مسجدونو کې شي دي کنه کنه دا ملمن دي چې د دې دی اوس زر په ملمستیا باندې جنت ملاو نبی رحمه السلام تا اصحاب الصفو کی او مل مرا او نه کورونو ته خبرو لګول د الله د حبیب د نه بی بیان او وفات شوه د نه کورونو نه خبر راغی چې قربان بغیر دوبونه بل شی اشتغال د جنه کورونو کې دی او مل مد مړې د تنظیم نو د الله حبیب سوکشتل چې دې مل مکی نامو ته نارضی نه او صحابي هغه قربان زبه مل مکی کور تلاړو او د دې بیبی د ام سلیم رضی الله عنها او ډېر مبارک بیبی وا د الله حبیب ډېر د دې کور تتلو او د دې په کور کې د انس رضی الله عنه مور او د نبی رسول الله رشتہ کې ام ایمن او ام سلیم خوین دي دي ام ایمن د نبی علیہ السلام رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته سو زنانو په ور کړی سو بو وای بھائی سلور زنانو په ور کړی سو زنانو خپلی والدی ام ایمن سویبا ام ایمن خپلی مور سویبا او بل بسو کوئی بھائی حلیم سعدیہ ندا ام ایمن او ام سلیم خیل دیدی ندا دا اللہ دا حبیبی او کسما رضائی ماسی وا ندا دی کورتا بدا اللہ حبیب جب دیر مبارک بیدیو او یو ځل نبی علیہ السلام دوه حجاز مقدس کې سخت ګرمي بوا نو خولې ته باید نو ام سلیم ورته لا د سغورولې خولې چې پکولې بي نبی علیہ السلام پر اپاسو دوی دا سکے مې قربان مون اتر جوړو ستاسو دا خولې پکې بیا ګډاو او زموږ د اتر ورته د بل چا اتر خوشبوې دا لري و یو صحابي لور ودول نبی علیہ السلام لري سمادت او کاوي څه شعر خوزیو شیشارا لاس مبارک اداسی کو خلی پر آجب اوی اواغی ور تا پر شیشا کی واجولی ویزا لور تا دوا ایچ خوشبوی دی دینا لگے تاریخ گوا دے وی دا فطول کور نبدا اترو دا مشکوم برو گنتے بیتلو نوم سلیم رضی اللہ عنہ دا ابو طلح رضی اللہ عنہ بی بی دا ورطوی ام سلیم دا اللہ دا حبیب مل مرا گلے کور کی سشتا نا ورطوی چې بس دغه مردي چې دې بچو کی وي دا په څه طریقه ودکا او د الله د حبيب مل مرا بله دغه مل ما دي چې نن د با جوړ او د دې رو د یو ځای بل ځای تاسو په دې مدرسو کې راځو دي تاسو په دې مدرسو کې راځو او یاد وساتې کدا ما شومان نه وی چې پېشمنی د دې د تلاوت او د جړا आवाज برخ کیږي 24 غنټه مدرسو کې قران ویلي کدا نه وی نو د ازمکه بر رسو راشي او د اسمان برا غوزه ده وی عذابونه برا غلې نو ام سلیم رضی الله عنها ما شومان په څه طریقه ودکړ عامل مرانه خزه ته مخ کې نویلو شو غره کومل مسر نه کینو بي زتی دا اګور سره کینو رړای دور د چریو کس کی وته دا دیو مړه کا پس طریقا نو بی بی او خاون نار تیرا کا او د الله د حبیب مل مې وو یو شپه ګور نار تیرا کا د شپې قران نازل شوه د صحابه دی یو یو عمل له سجود شوه د یو یو عمل له قران جوړ شوه لرش په قران نازل شوی ساری چې نبی رسول سلام موضوع کړو دا چې پسب کې څوک لټول هر چا وی چې څوک لټای ربو ته الله رضی الله عنه ته وی وی دې کا چې ستا او ستا بي بي سګړي الله دا سره راضي شوی چې بیا به ناراض نشي او قران راغ و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا ومن یوق شح نفسه فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ نو انشاءاللہ پا دی مدرسو بخرچی کهو که نبا کهو ستاسو دا زکاة دا خیرات دا دی دا پار بہترین زید دی ننشتا اے دانن ماشاءاللہ سورا ماشومان فارغ دیگی اے دینی منوا پشتر کن پا دی ماشومانو لخو سبق استازانو خولے خدا آغا چام پا کی برخ دا زید مدرسی لچاور کرے دے برخ کنا دا جماعت بم د چاپ په پیسو ټکو جوړ شوې دی په کې برخه دا دا قالین بشار اورې دا د فکر بشار اورې قسم دې د چاپ نور وسنو دې مدرسې د فار به الله ته جړلی دا غم نن په دې ټولو کې برخه دا دا څومره مدرسو کې چې عالمان حافظان فارغي کی دا ګوره د ټولو امت شریک مرکزونه دي شریک دي کنه دي دا شریک مرکزونه دي د ما عزت مندو په دې بخپلې پیسې لګوي په دې زموږ د امین دي فین دي سکے زموږ د امین دي فین دي په دې باندې بخپل خالی لګي ا دې مشران له خبر کومه توجه مو وکنا دا کوم چې ګيري سپینې دي مرخ په سپینا او تور ګيره نه لګي وره در پسې څوک سکے نه وزانا افغانانو برخه ونی سږي څوک مړکی زدلوا په ژوندون برخه ونی سې دا مشران خپل برخه ونی سې نو که کانال نی سې که دو کانال نی سې هغه اوس په ژوندون لرکا او په دې مدرسې او مسجد دا چې وو کوي کوو نه کوي او کومو نه کړو در پسې څوک سکے نه وی کوي په خبره باندې هیڅ څوک هم در پسې څوک سکے نه او دی په وګړه موږ دې ته چته د وای عزت مند تیار یو کنه تیار بشي دی تاسو ها اے ماشاءالله ډېر ډېر زما کې الله رب العزت درکړي سیکري ډېر ډېر زما کې الٰه العالمین تاسو له درکړي نو پدې کې کتا سره نقدي ني نو لګ لګ زما کا د زړه نه وباسي سکوي لګ لګ زما کا د زړه نه وباسي او دا پدې مدارس هو لګوي دا په دې مدارسو لګوي په دې بل سوچ فکر وکړي چې زموږ د مدرسو کې د حافظانو غریبانو سمره تنخواه زموږ د امامانو سمره تنخواه دای خو ګوره دا په زړه فرض کړی قسم دې تاسو په کوسو کې به خیر غواړي خو د دین خدمت فریزینا خو تاسو نه مله تاسو کې دا دین خو زموږ استاد سو شریک دین دی نو کوشش وکړي په جایز طریقې د اسلام د اخلاق او په دایره کې دن نه دننا د خپل مدارس او د ارمی د مساجد سره سو کوي مدد کوي دا ورزمو دي پښتنو باندې د الله یو ډېر لوی نعمت ده خدا ناشکری پکی رالو ته دا دا ناشکری راغلی نو دې بارکه زما عزت مند فکرمن شي الله دې دا اداره تر قیامت پورې قائم دائم لري او زمو ټول ادارو دې الله حفاظت کی الله مولانا است په خپل دربار کې قبول او منظور کا کوشش دا کوي زما عزت مندو ډېر عمر تیر دې او د باقی پته نه لګي پدې خپل تیر شي عمر باندې الله ته جوړي دا باقی چې کم پاتې دي نو دا د دین په ماحول او د مسجد په ماحول کې تیر کړي د دین او د مسجد په ماحول کې کوشش وکړي زما عزت مندو چې دا تیر شي اصل کې زما دا عادت ته تاسو له مونږ د ډېر خو کړ مال چې په تقریر کې څو چټونه راکړي زړه به جواب نه ورکو او زه دې خپل علماء ورونو لموام چې څوب کوي جواب مور کوي یو خداسي چې خپل تپوس څوک نه کوي خو بل څوک را په مخه کړي خبره ته خیال نه سي وکړه یو ځای کې چا چټ را کو نو ما جواب ورنکو نو چې ختم شو ډېر خپل با عمل عالم ناغه یو شکر دې چې سديونه یې کې زی در باندې برابر ورو پولیس فکر زه څوک برابر زه په دې طریقه څوک نه برابر دا څه چې مو وی الله دې امام برابر کی تاسو دې برابر کی یو زین لاړو نو غزه کې تش ګجرانو او ټول په مهنت باندې خلکو راج بکړو نو چې ما بیان شروع کو نو یو کس را لچټ را کو وی په یو کې وبا چول سن دي فکر ما ولی ډېر په کوشش مو ګجران راځي مګړي او بیا په قسم خوړی چې ته برازي نه زبول نن دا وامه د پيونه بیا په لسو بو اچول نه مړي کی خبرې ته مخیال تسهیل نو دا چې کوي کنه اکثر زمو دا سي زمو پښتانه نه مانه چې څوک په موبایل هم ته پوزو کی وا مخپل مسله دې نه کنه پښتون سره خپل غم نشته د بل غم را په مخه کړي خود شرمولو په نیته خبرې په شرې د الله د رضا په بنیاد باندې غم نه بیا ډېر راخه خبره وا نو دا څه کوي د ما عزت مندو دا شی ټیک نه دی دی باندې دا سیزن یو یو غریب چر تراغله او هغه دا سکار کوي چې جمعات لراغله د جتی نن برابر کناوي نن تیرو ته مې بیا په جمعات ته ترپنګ پورې څه کوي وی دا کوي دا نو دا څه کوي د ما عزت مندو باسه مسائل دا سیوی چې هغه داغه خپل خپل زیوی په دې هم کله زرا شمدا تاسو لمو مور په مونږ باندې تیر شو تجربه سرکار ډیر کی کله به وزیر راشي نو خلک بدل وي دلته داسې چلله هغه سي چلله نو چې پښتنو کې او هنګ دي نو چې تا خبرو کې پښتانه ناس یو دا خو جوړمون په سر کې د سپیشل راوسته اګړي کې څه شرمونه چې پالاکو کې او شرمونه نو بس جمعه ستاره تلو سره دو ټوکړې شو نو دو ټوکړې کوي خلک ما واخ به داسې کنه دو ټوکړې کوي خلک ما د دین یو خپل مزاج دي ماشاءالله چې تاسو ما در نوې قران شریف لکې نه ک قرآن شریف لکې نه استه نو ټولې مسلې به پکې څه شي ټولې مسلې به پکې احادیث لکې نه ټولې مسلې به پکې حل شي او که تپوس کوي نو خپل تپوس کوي او د قبر د آخرت باره کې تپوس کوي نو که څوک تپوس کوي ان شاء الله تقدیر نه پسمانه خو د خپل ځان تپوس وکوي ا دبل تپوس برانه نه کوي خو خبره نه شي کنه ما خو تاسو له داوي زما عزت مندو ممو ټول کې عیبونه دي څوک چې د دین سکار کوي ټول د عیبونو نه ډکيو کې دې شي تاسو له زموږ یو لز دوله سوشل عیبونه یاد وي او هغه ډېر درته نه دي معلوم دا چې څوک د دین کار کوي کې به عیبونه وي به عیب څوک نشتا څوک چې د دین کار کوي عیبونه پکې ملټوي بلکې دا غي مدد او نصرت او تعاون کوي زما در تدا وصیت ته الله دې زما را خبر استا سوزنو کې واچي تبلیغ سره مين او ساتي مدرسو سره مين او ساتي مجاهدين فی سبیل الله سره مين او ساتي دغه خلق دی قسم دې د جهاد برکات چنوي د تاسو له واقعا ذکر کو روس چې په افغانستان باندې حمله وکا لږه وخت کې مونږه لا ماشومان وزکداري نیمه صدای نه سیوا خبره کې رشوا قسم دلل الله پر کور کې خرم چې مونږ به سفر کولو نو مخ کې سټبانه بم د دهریت خبره کېږي اپ دې رستو سټ بم د دهریت خبره کېږي ستاسو دې ملکونو نم خلق رسله تریو کنو تیری دا نظریه پر ملک په لاګه دا لیکن د جهاد غتوري د رس نظریه ټکړي ټکړي کتنه کا ایمان سره وای تاسو د جهاد د برکات او د وجنا دروسه نظریه دنیا کې ختم شوا دا سی یاد ساتي دا مسلمانان چې چا چیړلي تاسو ګورئ نن الله ټول لستونه بوت کړي دا زموږ ایمان د ټول دنیا وسیتی الله به په افغانستان او په دې پښتنو باندې ناکام کړي نن ګورئ د ټول امت سترګې دي پښتنو ته په دې صبح کې پښتانه دي په افغانستان کې پښتانه دي په بلوچستان کې پښتانه دي نن دلته حیا ده دلته پردا ده کتا سم پرې خو خبره وس شي خبره مخلاص شي دی وجه خپل پرده برقرار وساتي کوشش وکي ګور د الله بندګار یو خو متا سو تبخ کې مثال شو دی کلی کې ویل اوس در لبیا وا د پوره بورکی پرواز راولې دا پړونه ختم کړي څوک دي چې وایي زب کور کې وام چې پړونه بني ها دې خبره دا پړونه سبورکا دا څه پرده نه پدې کې مخکاری پدې کې لاسونخکاری بورکا به استعمالوي دین کوشش بنا کوي دا الله بندګار ماشاءالله تاسو خو با حیا خلک یې دا نور علماء د معاشره کې وای پکار دادې چې زمونږ زنانه بازارونو ته دروځي د مونږ زنانه یوازې هسپتال ته نزي او درگاہونو ته خوشې پوس ډېر کم خلک دي وسپ کې باز نه پوه دي چې هغه د مراد او د حاجت او د بچي غوښتو د پاره چرته ځي واغه خلکو سرور وسول دا بازارونو مازارونو کې دا خبره زوای عزت مندو د شریعت موافق نه دا د شری پر دې کوشش وکړي کله چې زموږ استادو حیا او پرده برقرار وي نن د ټول امت نظر پدې پښتنو باندې الله زموږ استاد حیا او پردا او دا مدارس د شان برقرار او ساتي کوشش هم دا کوي الله دې کلی دې ملک د علما او په منس کې جوړ راولي لکه په نظری کې وسعت راولي بل اذیت یو بل تمرس وای تکلیف یو بل تمرس وای سبب وګره الله رب العزت زموږ او تاسو نه دې بار کې سکے تپوس وکي اتفاق سرا اتحاد سرا منی محبت سرا د الله رب العزت د دین کارونه دا مخ پړوان دی کوي سبحانك الله و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک دی به ان شاء الله خپل جلسه جاری ساتي یو قسم تاسو باندې الله مدانا استا په خپل دربار کې قبول او منظور کا. ورته بلای نامونه تقسیمي ماشاءالله سورہ فارشی وی یو قسم چې د خپل ځای په لاس کې په همدا درو شریف ځان سره پټ پټو وای او چې چا درو شریف وي د ځای په خځای دا او که څوک پاسې د هغه باندې ویلې په همدا حاجی فائدہ دا دغه موبایل خپل موبایل وای دی بیا خا خا خا شما سی پاته با موبایل او موبایل او